Thank you. Dwa remiksy Don't Leave z kompaktowej epki z roku 1996. Wcześniej Salva Mea, również w wersji zremiksowanej. I na wstępie Original Mix i Radio Version utworu Insomnia. Na wszystko z powodu 30. rocznicy publikacji tej bezsenności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim łączymy starą, uznaną zarówno przez świat komercyjny, jak i undergroundowy elektronikę. Elektronikę nawet, można powiedzieć, majorsową. Z równie komercyjną elektroniką, która odniosła właśnie sukces w świecie komercyjnym, ale nie tylko. Mimo wszystko muzyką powstałą już w XXI wieku. I zanim powiem o tym zespole, to może poproszę starszych słuchaczy, starsze słuchaczki o przypomnienie sobie takiego utworu Pump Up the Volume. Zawsze lekki uśmiech pojawia się u mnie, kiedy słyszę tego typu ciekawostki. A to jest bardzo ciekawa historia, podobna zresztą do tej z dyskografii Faithless. Bowiem na płycie To All New Arrivals pojawił się utwór Spiders, Crocodiles and the Kryptonite, który, jak wiadomo, bazuje na Lullaby The Cure. A na najnowszej płycie, no właśnie, naszego kolejnego bohatera Karibu, utwór Volume, który no, całymi garściami czerpie z kompozycji Pump Up The Volume zespołu Mars, czyli przedsięwzięcia obliczonego na komercyjny sukces, komercyjny w sumie przekaz. Fajnie zrobiony. Oczywiście ten utwór w oryginale odniósł ten komercyjny sukces, jak będzie w przypadku Karibu. Kto wie. Brzmi to ciekawie i ja jako już weteran muzyki elektronicznej, można powiedzieć, traktuję ten zabieg jako takie puszczenie oka w moją stronę. No i bardzo jestem ciekaw, jak Karibu wykona tę kompozycję w Stodole 3 grudnia w Warszawie, kiedy to odbędzie się koncert właśnie Karibu. Dysponuję jednym podwójnym zaproszeniem na to wydarzenie, na 3 dzień grudnia, na koncert w warszawskiej Stodole. Wystarczy do mnie napisać michal.margancki@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli przyjdą takie maile w trakcie audycji, to oczywiście ogłoszę od razu, kto otrzymuje od nas wejściówkę na koncert Karibu. Najmłodsza płyta, która z pewnością będzie w dosyć dużej części prezentowana na tym występie, nosi tytuł Honey. Zresztą tak samo jest zatytułowany jeden z utworów tego wydawnictwa. Honey. Pan Andrzej otrzymuje od nas podwójne wejście na koncert Kalibu, który odbędzie się 3 grudnia w warszawskiej Stodole. Gratuluję. Proszę nie pisać, maile spływają. Dysponuję jednym podwójnym, zatem to, co mam, to dam. Kalibu w każdym razie otacza naszą dźwiękową przestrzeń. No, artysta Kanadyjczyk, wpisujący się w ten, powiedziałbym, nowoczesny styl uprawiania i grania muzyki elektronicznej. Zdecydowany, szybki, nasiąknięty wielokrotnie charakterystycznym basem, jak i dosyć sprytnie dobieranymi wokalami. Momentami mam wrażenie, jest to infantylna muzyka, ale jest sporo kompozycji bardzo udanych, no bo przecież nie bez powodu Dan Smith, czyli Kalibu, właśnie stał się jedną z kluczowych postaci muzyki elektronicznej na świecie. Zauważono go przede wszystkim w roku 2014, kiedy to pojawiła się płyta Our Love, zresztą moja ulubiona, flirtująca i z funkiem, i z house'em, ale oczywiście zrobiona w 100% elektronicznym syntetykiem. Zachwyca publiczność, no cóż mówić, światowa gwiazda z koncertem w tym roku na festiwalu Open Air. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało wszystko w Stodole. Koncert 3 grudnia, a my zanurzamy się znowu w tę najnowszą płytę, która będzie pewnie najbardziej reprezentowana podczas tego występu. We'll be right back. ma rok z dobrze przyciętym wąsem. Z października 2024 roku album Honey, oczywiście Kalibu. Artysta wystąpi 3 grudnia w warszawskiej Stodole. Do zobaczenia i do usłyszenia na miejscu. A przed nami nowe wcielenie zespołu Bicep. That's it. W programie trzecim Andrew Ferguson, wszystkiego najlepszego, i Matthew McBrayer, czyli panowie tworzący zespół Bicep, który no, po raz kolejny przechodzi swoją metamorfozę. Mówię po raz kolejny, bo kiedy trafiłem jedną z pierwszych płyt duetu, no właśnie w roku 2009, no to była to muzyka house'owa. A żeby później przeistoczyć się w muzykę, no cóż, znacznie bardziej wydającą się no, intelektualną, bym powiedział. Tak przynajmniej ja interpretuję te dwie najważniejsze płyty zespołu Bicep. Zespołu, który teraz tworzy projekt Chroma. I utwór, który wybrzmiał przed chwilą, właśnie jest z tego najnowszego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, które, przyznam szczerze, dosyć sceptycznie do tego podchodzę, bo coraz częściej mam wrażenie, że te nowe nazwy, nowe wcielenia mają przede wszystkim podtekst marketingowy. No ale dobrze, jeśli to się zrzuci, odrzuci i posłucha się samej muzyki, to jak najbardziej wszystko jest okej. Okay. Ta muzyka jest no, konsekwentnie, myślę, brzmieniowo i konstrukcyjnie rozwijana. A najbardziej chyba od czasu, kiedy Bicep, podpisał kontrakt z wytwórnią Ninja Tune. No i tam zaczęła się lekka rewolucja. Teraz Chroma daje możliwości wydawania płyt poza właśnie tym labelem, nie trzymając się, jak mówili w jednym z wywiadów, pamiętam, to było z rok temu, z półtora roku temu, nie trzymając się jakichś skojarzeń co do stylistyki, co do gatunków. Chcą się rozwijać, tak powiedzieli, przynajmniej dosyć iść w różnych kierunkach. Jak to wychodzi? Wychodzi dobrze, ale jak powiedziałem wcześniej, czuję to jako konsekwencję dotychczasowej muzyki duetu Bicep. Czy ta nazwa rzeczywiście jest potrzebna? No pewnie z jakichś powodów tak. W każdym razie kilkanaście utworów Chromy pojawiło się całkiem niedawno. I teraz proponuję jeszcze dwie kompozycje właśnie z tego najnowszego projektu. Jeszcze nie mamy płyty, ale płyta ma być. Chroma i Bicep w programie trzecim. Chroma 004 na zespół Bicep. Zespołu, który na początku, to było zdaje się 24 roku, zaanonsował swoje nowe przedsięwzięcie Chroma właśnie. Przedsięwzięcie, które jest z jednej strony wytwórnią płytową, z drugiej strony w skojarzeniu ma nas prowadzić do łączenia muzyki z projektami audiowizualnymi. I tak też od początku 2024 się dzieje w tym duecie. Duecie Bicep, który właśnie opublikował zbiór utworów Chroma. Wydaje mi się, że nazwa jest tak być może formalnie potrzebna, ale nie należało w moim przekonaniu podkreślać jakoś nowego wcielenia tego zespołu, bo on się po prostu rozwija. No ale realia marketingowe są jakie są, żyjemy w totalnej komercji, więc to musi się jakoś bronić. Mimo różnych wypowiedzi zarówno jednego, jak i drugiego z muzyków Bicep, mimo tych wypowiedzi o zupełnie nowym rozdziale stylistycznym, o chęci nie szufladkowania tego zespołu z jakimś jednym konkretnym stylem, mimo tych zapowiedzi nie wyczuwam jakichś totalnych zmian w tym nowym przedsięwzięciu, ale fajnie, że jest. Fajnie, że akcent równie mocny jak na muzykę pada również na tę stronę audiowizualną. Muzyce to pewnie nie pomaga, ale publiczności w trakcie jakiegoś festiwalu czy występu pewnie jak najbardziej. No i właśnie z tym dopiskiem Chroma należy dziś wypatrywać duet Bicep. To prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bowiem tym ostatnim akcentem będzie też duet, jak wiadomo. Duety stworzyły taneczną i nie tylko muzykę elektroniczną. Natomiast będzie to duet z Japonii, niezbyt często prezentowany w moich audycjach, ale myślę, że warto podkreślać czasem ten szyld. Ja nazywam się Michał Margański, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, a na zakończenie w programie trzecim Kosmes.